den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Biomassa moest het helemaal worden als nieuwe bron van hernieuwbare energie. Maar veel mensen met een groen hart komen daar inmiddels op terug. Biomassa is niet CO2-neutraal. Dat lijkt maar zo. Ja, de Partij voor de Dieren is inmiddels helemaal tegen het verbranden van groen afval en houtresten voor energie. Maar de Partij van de Arbeid ziet er nog in bepaalde situaties nog wel heil in. Over een kwartier, een debat. De Gouden Koets brengt de koning en koningin naar de ridderzaal. Voorlopig voor het laatst, want hij wordt gerestaureerd. Ja, het heeft ruim 5 jaar geduurd, de restauratie van 's lands bekendste voertuig, de Gouden Koets. Vanaf vandaag is hij weer te zien en wel in het Amsterdam Museum, waar hij tot februari volgend jaar staat. Het plan is dat het koninklijke rijtuig daarna weer gebruikt gaat worden op Prinsjesdag. Maar dat staat steeds meer ter discussie. Ik ga erover praten met Roelof Bisschop, hij is Kamerlid voor de SGP. Met Roelof-Jan Minnebo, hij is historicus en betrokken bij de stichting Nederland Wordt Beter. En met de burgemeester van Gouda, Pieter Verhoeven, die ook voorzitter is van de Oranje Bond. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Meneer Bisschop, ik wou met u beginnen. De Tweede Kamer is verdeeld over de toekomst van de Gouden Koets. Waar staat u? Ik heb in de tijd gepleit om na de restauratie die koets gewoon weer in gebruik te laten nemen. En als Kamer uit te spreken dat wij het op prijs zouden stellen als de koning daarvoor zou kiezen. Wij gaan er als Kamer natuurlijk niet over. Maar het is zozeer onderdeel geworden van de parlementaire traditie. En zoveel hebben we er niet van. Dat op deze wijze Prinsjesdag prima luisterbij gezet zou kunnen worden. Ja, u zegt de koning mag het zelf weten. Maar ja, het is inmiddels wel best wel een ding geworden. Ja. Je moet de koning ook niet in verlegenheid brengen, lijkt me. Door hem die beslissing te laten nemen, of wel? Ja, maar goed, formeel gaat hij er natuurlijk zelf over. Dus welke beslissing die ook neemt, hij kiest altijd partij. Of gewoon om die koets weer te laten rijden. Valt het niet onder de ministeriële verantwoordelijkheid? Uiteraard, nee zeker. Dat heb ik minister-president Rutte ook al onder de neus gewreven. Want die zei van ja, maar de Kamer gaat hier niet over. Ik zei nou, maar de Kamer kan wel een uitspraak doen. Ja, en als de koning dan niet opvolgt, dan zei ik van ja, dan hebt u dus een probleem. Dan gaan we u ter verantwoording roepen. Ja, precies. Nou, dat lijkt mij een prima vorm. Ja. U zegt hij mag niet komende september, want dan is die tentoonstelling nog gaande. Maar volgend jaar september mag hij er weer in rijden, wat u betreft. Wat ons betreft graag. Meneer Minnebo, al in 2017 liet u weten, die Gouden Koets die hoort in het museum. Nou, daar staat hij. Maar volgens nog tijdelijk. Nou, het is nog niet bekend wat ermee gebeurt natuurlijk. Maar ik acht de kans erg klein dat hij weer op ceremoniële wijze door de Haagse binnenstad wordt getrokken in de toekomst. En dat zou ook niet verstandig zijn. Nee, zou je ook niet willen. Waarom niet? Waarom moet hij in het museum blijven wat u betreft? Nou, het is een controversieel onderwerp. Mevrouw VJ heeft er vandaag hele mooie dingen over gezegd, vind ik. Het is een onderdeel van ons koloniale verleden. Maar om op de dag waarop de begroting van de Nederlanden worden gepresenteerd, om dan met een afbeelding door de straat te gaan, waarin de onderdanigheid van de koloniale landgenoten in die tijd wordt uitgebeeld, dat kan niet meer. Hmm. Want op de koets is een plaatje te zien van twee mensen van kleur die knielen voor een vrouw op een troon. Hè? Dat is wat we zien. Nee, nee, nee. Het zijn niet twee mensen van kleur. Het gaat om zeker 7 mensen uit de zogenaamde West. Dus dat zijn mensen uit Suriname of de voormalige Antillen. Ja. En ook mensen uit de Oost, uit Indonesië. Die de producten van de koloniën aanbieden aan de Nederlandse markt. Oké. Okay. En die koets die is ooit door de gemeente Amsterdam aangeboden, heb ik me laten vertellen? Door de burgers in Amsterdam is die aangeboden aan de stad. Was het toen aan koningin Wilhelmina. Ja, was het toen helemaal niet controversieel? Er waren toen al anti-koloniale stemmen natuurlijk, ter linkerzijde van het politieke spectrum. Die waren er zeker. Maar nee, de mindset van Nederland in die tijd was nog echt volledig koloniaal. De dienstbaarheid van de koloniën aan de Nederlandse economie, en dat kan natuurlijk niet alleen van Nederland, dat zijn bijna alle West-Europese mogendheden, dat straalt dit uit. Dat hoort in het museum. Ja, maar dat is inderdaad, zo was het in die tijd. Hè? Vroeger gingen we zo met elkaar om, zou ik maar zeggen. Ja. Zegt u, als je nu met die koets blijft rijden, dan is dat toch een vorm van instemming met die koloniale verhoudingen? Nou, daar gaat het niet om. Het gaat niet om dat je instemt met die verhoudingen. Het gaat erom dat je een beeld dat superioriteit van de Nederlanders, de witte Nederlanders aan de onderdanen laat zien, zonder context door de stad heen trekt. Hmm. En dat is het probleem. Het is niet zo. Het is extreem ongevoelig. En net als de discussie over het Koenmonument in Horen bijvoorbeeld, is hetzelfde. Wat betekent dat? Wat moet je daarmee? En ik vind dat het staatshoofd, die notabene ook ver verwant is van bewindhouders van de WIC en de VOC, die moet daar gehoor aan geven dat de wereld nu anders is. Ja. Ja, oké, meneer Bisschop, de wereld ziet er anders uit dan toen de inwoners van Amsterdam die koets ooit schonken aan koningin Wilhelmina. We zitten in een andere tijd, dus dan moet je zo'n koets ook in het museum laten staan en nu niet meer in deze tijd door de straten van Den Haag laten rijden. Met de koning erin, want dat is misschien ook nog wel belangrijk. Ja, zeker. Natuurlijk, de tijd ziet er anders uit. Deze afbeelding die inderdaad, die weerspiegelt het denken van die tijd toen de koets geschonken werd. En dan is het, ja, je kunt het natuurlijk zwaar optuigen en dat allemaal moeilijk vinden. En je kunt er afstand van nemen en op zichzelf is dat terecht. Maar daarmee is het als historisch object nog niet alleen maar goed voor een museum. Net zo goed als straatnamen, als tunnels die vernoemd worden naar helden uit het verleden, uit de tijd van de Gouden Eeuw, of noem het allemaal maar op, het Koenmonument. Ja, je kunt natuurlijk. En ik vind het opmerkelijk dat een historicus, ben ik overigens ook, maar dat je als historicus voor een beeldenstorm pleit, dat is dan raar. Ik bedoel, het verleden kun je niet overdoen. Wat je kunt doen is toelichten hoe het in het verleden is geweest. Ja, dat draag je met je mee. En misschien schrijnt dat als een litteken of wat dan ook. Maar dat is toch geen reden om het weg te stoppen, te verzwijgen en het te als het ware verdonkeren malen. Je moet gewoon daar open over zijn. Dus, nee. Meneer Binnenbouw, ik ga even naar meneer Binnenbouw, ik ga even naar u. U doet dan een beeldenstorm, zegt meneer Bisschop. Nee, dat is werkelijk van een sneu geleuter. Er wordt niets kapot gemaakt. Alles wordt. Het is metafoor, hè? Metafoor, ja, meneer Binnenbouw. Dit is natuurlijk onzin. Vindt u het ook heel erg dat de Vrijheidslaan geen Stalinlaan meer heet, bijvoorbeeld? Heeft u daar als SGP ook ideeën over? Ik had in de tijd, zou ik, als ik raadslid was geweest, had over moeten stemmen, had ik het nooit in te nemen een Stalinlaan laten zijn. Omdat Stalin voor onze geschiedenis geen enkele betekenis heeft. Ik bedoel, natuurlijk, winst van West-Europa in de Tweede Wereldoorlog is totaal voorbij gegaan. Daar hebben we dus helemaal niets mee te maken. We hebben het hier over ons eigen nationale verleden. En daar kun je inderdaad met een gefronste wenkbrauwen soms naar kijken. Tegelijkertijd zou je als historicus, tenminste, zo sta ik erin, dat je als historicus het beseffen van ja, inderdaad, we moeten het verleden in die tijd dat het zich afgespeeld heeft, moeten we het begrijpen. En dat betekent het niet rechtvaardigen, het betekent niet het verdedigen, maar betekent wel het aanvaarden dat de bagage is. Meneer Minnebouw. De Hitlerallee in Valkenburg. Er is in Nederland één straat genoemd naar Adolf Hitler in 1943. Hitlerallee. In die tijd stond men in Nederland daar zo voor. En die is heel snel omgedoopt na de Tweede Wereldoorlog. Is het ook met gefronste wenkbrauwen kijken naar onze geschiedenis en dan toch maar accepteren dat er een Hitlerallee is in Nederland? Maar dit is toch een buitengewoon merkwaardige vergelijking? Neemt u mij niet kwalijk, met alle respect. Er wordt onder de bezettende macht een straat vernoemd naar een overheersende dictator, een totalitair bewindspersoon. Ja. Vervolgens word je bevrijd van die totalitaire bewindspersoon. En dan zou je de naam moeten handhaven, want ja, die straat heeft nou helemaal die naam gekregen. Dat is toch geen vergelijking? Wij hebben het hier over. Meneer Binnenbouw, waar zit de vergelijking wat u betreft? In 1898 waren de koloniën en Nederland onder een juk van racisme, kolonialisme en wit supremiteitsgevoel. Dat is nu weg. Dat moet weg, dat gaat weg. En daarom moet zo'n koets moet niet vernietigd worden. Het is geen beeldenstorm. Er worden geen messen in de hoofden van apostelen gestoken. De koets gaat naar een museum waar het heel helder is wat die tijd heeft betekend. En u zegt, daar kan je de context erbij vertellen. En ja, die context erbij, dat gaat niet. En als je hem ceremonieel door straat trekt als huldeblijk... Ik wil even naar Pieter Verhoeven, die is van de klankbordgroep. Ik wil even naar Pieter Verhoeven, die zat in de klankbordgroep rondom deze tentoonstelling met de Gouden Koets. Goedenavond, meneer Verhoeven. Goedenavond. Ja, waar zit u? Nou ja, kijk, de Gouden Koets is een heel bijzonder object. Wat u zelf zei, het bekendste voertuig van Nederland. En vertelt heel veel over het zelfbeeld van Nederland rond 1898. En toen was Nederland inderdaad een koloniaal mogendheid. Een islamitische mogendheid ook. En interessant is dat dan bijvoorbeeld op de Gouden Koets weer geen verwijzing zit naar een geloof dat in ieder geval een groot deel van de mensen in een kolonie wel toen beleden. Hè? Dus er zitten van allerlei aspecten aan die Gouden Koets rond het koloniale verleden, maar niet alleen dat. Aan de andere kant van die Gouden Koets zit ook een paneel. Dat gaat niet over de kolonie, maar dat is het huldeblijk van Nederland. Er zit een naakt jongetje wat Holland voorstelt. Hè? Het zijn allegorische voorstellingen. En wat ik wel heb gemerkt in de klankbordgroep... dat is een diverse groep, van republikeinen tot verklaarde monarchisten. Zoals u. Van alles zat erbij. Ja, ik ben inderdaad wel voor de waarde van de lange termijn werking die de dynastie met zich meebrengt. En de Oranjebond vindt het ook waardevol. Dat je naar, in deze verdeelde tijd symbolen van eendracht en samenbinding koestert. Maar de Gouden Koets zorgt wel voor steeds meer verdeeldheid. Want datgene wat de heer Bisschops zei, als een soort... Nou, toch wel een pronkstuk van de parlementaire democratie op Prinsjesdag. 10 jaar geleden was dat ook echt nog wat bijvoorbeeld de burgemeesters van Den Haag en Amsterdam ook zo zeiden. Er is toen een groot boekwerk uitgebracht over de Gouden Koets met precies deze zin. En we zijn nu 10 jaar verder en we zien wel dat de pijn van het verleden duidelijker naar voren wordt gebracht. En in die Gouden Koets werd het ook, althans in die klankbordgroep, werd het ook gedeeld, hè, door de activisten zelfs. En dat leverde hele waardige, intense gesprekken op, waardoor die pijn ook een beetje mijn pijn werd. En waar niks zegt van die Gouden Koets, laat die nu voorlopig in het museum staan. Want gebruiken voor een goed gesprek. Want wat zeg je op het momentje dat je met die koets door de straten van Den Haag rijdt, volgens u inmiddels? Nou, in ieder geval weten we dat een gedeelte van de Nederlandse bevolking pijn heeft bij die afbeelding. En als dat dan zo is, ja, dan heb je daar wel rekening mee te houden. Ook als staatshoofd van iedereen. Oké, u zegt dat het doet gewoon pijn bij een deel van onze samenleving. Vermoedelijk bij de mensen van kleur die zichzelf daarin vertegenwoordigd zien. En die zeggen van ja, dit was het verleden, maar dat was wel een pijnlijk verleden. En dat hoef ik op een feestelijke dag niet te zien. Ja, nou, ik begrijp dat in ieder geval wel. En ben het ook meer gaan begrijpen. En er zijn natuurlijk meer koetsen. De glazen koets is ouder. Die is 200 jaar geleden, precies dit jaar, 200 jaar geleden besteld en in 1826 afgeleverd. Die is ook wel eens gebruikt. Dus er zijn verschillende opties. En ik zou graag de komende periode, nu hij geëxposeerd is in een meerstemmige, veel kleurige expositie in het Amsterdam Museum, gebruik nou die tijd met elkaar het goede gesprek aan te gaan. En wat weg te blijven van makkelijke frames over en weer. Ja, en de uitkomst is wel dat hij dan niet moet terugkeren in de straten na de periode. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, dat weet u nog niet. Je kunt natuurlijk ook zeggen, er zijn allerlei varianten rituelen denkbaar. Want de koets die gaat al 123 jaar mee. De toekomst zal het leren. Ja. Meneer Bisschop, meneer Verhoeven is een partijgenoot van u. Hij heeft een ontwikkeling doorgemaakt, vertelt hij. Snapt u dat? Ja, natuurlijk. Ik respecteer de keuzes die mensen maken en ook die uiteindelijk een instantie maakt en de keuze die de koning maakt. Maar ik vind het een te dun argument om te zeggen van ja, het doet mensen pijn als die koets weer gebruikt gaat worden. Want het doet ook mensen pijn als die koets niet meer gebruikt gaat worden. Ja, is dat zo? Doet u echt pijn als die niet meer gebruikt wordt? Ja, kijk, ik ben er persoonlijk niet zozeer aan gehecht, maar ik weet dat er mensen zijn die helemaal high worden van de dynastie en de Oranjevorsten. Ja, normaal gesproken bent u ook tegen high worden, dus dan moet u hier ook van zeggen. Absoluut, maar goed, waar ik probeer te signaleren dat voor die mensen het ook een pijnlijke beslissing zou zijn als die koets niet meer gebruikt wordt. Laatste woord aan meneer Minnebo. Ja, maar het is interessant, hè, want die andere koets is nog veel ouder. Die glazen? Die glazen koets. Ik denk dat het verzet voorkomt uit een extreemrechts populistisch gedachtegoed dat in Nederland opmars maakt. Waar mensen zelfs bezwaren maken tegen de slavernij en tentoonstelling in het Rijksmuseum. En daar heeft het mee te maken. Okay. Dus de pijn zit het in dat mensen moeten inzien dat we op een andere manier naar onze geschiedenis moeten kijken en dat we ons daartoe moeten verhouden. En het is als mensen pijn hebben van het feit dat voor de zielenheil en de pijn van niet-witte Nederlanders, als die daar Als daar rekening mee wordt gehouden, en dat doet die mensen pijn, dat is een gebrek aan empathie. Okay. Die is echt heel schrijnend. Geschiedenis is inderdaad ook een vorm van naastenliefde, leerde professor Van Dursum. En ik denk dat we daar elkaar ook wel in kunnen vinden, hoe je dat dan vervolgens verder brengt in het gesprek over dit. De tijd is op, we gaan niet nog meer verder. We kunnen niet nog meer doen. Er gebeurt nog veel meer in dit half uur. Dus ik ga jullie alle drie hartelijk bedanken. Historicus Roelof-Jan Minnebo, burgemeester Pieter Verhoeven van Gouda en ook voorzitter van de Bond van Oranje Vereniging en Tweede Kamer. Roelof Bisschop van de SGP. En dan gaan we nu even voetballen. De EK-wedstrijd Turkije-Wales. Krijn Schuitenmaker, het is bijna rust. Ja, bijna rust, Thijs. Het staat 0-1 voor Wales. Dat echt wel beter voetbalt dan Turkije. Aaron Ramsey is de doelpuntenmaker. Het was een derde mogelijkheid die hij nu benut. Bale met een prachtige bal van grote afstand. Ramsey staat in zijn eentje voor het doel. Kan die bal prachtig aannemen op de borst. En heeft dan ook tijd om hem achter de Turkse doelman te schieten. Achter Çakır, de doelman van Trabzonspor. En dus is het raak voor Wales een enorme kans dus, die dit keer wordt benut. Maar er gingen er ook twee mis. Ja, de Turken hebben twee mogelijkheden gehad van Burak Yilmaz. Die het goed deed bij Lille, bij de Franse kampioen. 16 doelpunten, maar nu schoot hij een paar minuten voor het doelpunt van Wales naast. Inmiddels in de extra tijd van de eerste helft. Wales heeft zijn zin gekregen, is de betere ploeg. Probeert via de rechterkant, de linkerkant ballen hoog voor de goal te geven. Waar onder andere Kiefer Moore dan op moet gaan koppen. Maar ook die paasjes van Gareth Bale, die zijn meer dan uitstekend. Pakken allemaal heel goed uit in deze wedstrijd. En dan is het einde eerste helft. Arthur Soares Diaz, de Portugese scheidsrechter, fluit. Het is rust. En Wales dus op een voorsprong. Ja, en als Turkije deze wedstrijd verliest, dan kunnen we misschien al voorzichtig een conclusie gaan trekken. Dat ze in ieder geval geen eerste of tweede meer kunnen gaan worden. Maar dat ze moeten gaan strijden om bij de beste vier nummers drie te komen. Turkije op achterstand. Het goede nieuws is wel dat ze nog drie kwartier hebben. 0-1 staat het tegen Wales. Zometeen een debat of we nog wel door moeten gaan met biomassa. Eerst is het tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Het kabinet zou van plan zijn om volgende week de mondkapjesplicht af te schaffen. Daarmee lijkt ook de discussie over mondkapjes weer terug. Ik ga erover praten met onze vaste corona-watcher Timo van der Kolk. Want de mondkapjesdiscussie is dus weer begonnen. Wat kunnen we de komende dagen allemaal verwachten? Ja, hij begint elk jaar vroeger, hè. Het is half juni en we hebben het nu alweer over mondkapjes. Vanavond gaat het beginnen in de talkshows. De eerste debatten tussen voor- en tegenstanders met een opiniemaker die begint over grondwettelijke vrijheden. En een epidemioloog die zegt dat de rol van aerosolen onderschat wordt. En een viroloog die zegt dat het allemaal niet zo zwart-wit is. Dan krijgen we morgen in de actualiteitenrubrieken allemaal reportages over hoe ze in het buitenland ermee omgaan. Met als conclusie dat het precieze effect niet te meten valt. En dat je het ene land onmogelijk met het andere kunt vergelijken. Dan komt overmorgen de discussie over de vraag of mondkapjesfabrikanten nu gecompenseerd zouden moeten worden met financiële steun van de overheid. Dus dat is het programma voor de komende dagen. Maar laten we vooral blij zijn dat de mondkapjesdiscussie weer begonnen is. Het heeft maandenlang stilgelegen. Je merkt ook aan iedereen, iedereen is er zo aan toe om elkaar weer de hersens in te slaan over dit onderwerp. Dus het had niet snel genoeg kunnen beginnen. Ja, nou fijn. Timo van der Kolk over de nieuwe mondkapjesdiscussie. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Over een paar weken maakt eurocommissaris Frans Timmermans bekend welke rol biomassa krijgt in de Europese energietransitie. Gisteren nam zijn hoogste ambtenaar, u kent hem wel, Diederik Samson, een petitie van 200.000 Europeanen in ontvangst die opriepen om voorzichtig te zijn met biomassa. Maar Samson was alvast duidelijk, er is sowieso een rol weggelegd voor biomassa in de Europese energietransitie. Is dat een goede zaak? Over die vraag ga ik praten met Mohamed Shahim, hij is europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. En met Lammert van Raam, hij is Tweede Kamerlid voor de Partij van de Dieren. Nee, Partij voor de Dieren. Hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Goedenavond. Meneer van Raam, ik wil even met u beginnen om even voor de leken onder ons vast te stellen, wat is biomassa ook alweer? Die bron afkomstig van organisch materiaal, zou je kunnen zeggen. De eerste deel van uw zin viel weg, zou u het nog een keer willen zeggen? Het is een energiebron waarbij de afkomst organisch materiaal is. Ja, precies. En dat kunnen bomen zijn. Dat kan van alles zijn. Levende of dieren kunnen dat zijn. Mest, noem maar op. Ja, oké. En die stoffen krijgen volgens Diederik Samson sowieso een rol in de Europese energietransitie. Snapt u dat? Nee, dat begrijp ik eigenlijk niet. Zeker niet van een verstandige man als Samson, die toch inmiddels beter zou moeten weten. Want waarom niet? Waarom zegt u, we moeten dat helemaal niet doen? Nou ja, omdat het natuurlijk een bron is die hernieuwbaar wordt genoemd. Maar die gaat over zogenaamde reststromen. Maar als je je realiseert dat we toegaan naar een hele circulaire economie, dan zul je zien dat die reststromen er eigenlijk helemaal niet meer zijn. Een van de bronnen bijvoorbeeld, dat is echt gruwelijk. Dat is het verbranden van lijken uit de bio-industrie. Nou, die gaat enorm gekrompen worden. Ja. Dus dat neemt heel erg af. Dus het is enorm onverstandig om daarop in te zetten. Te meer daar het niet hoeft. Ja, maar je zou zeggen, zolang dat afval er nog is, of dat dan van bomen of van planten of van dieren is, kan je het verbranden, want dat levert nog wel energie op. Nee, dat is onverstandig, want wat je nu ziet is dat bijvoorbeeld het verbranden van mest, hè, dat zijn de mestvergisters, die drijven alleen maar op subsidies. De houtige biomassa drijft eigenlijk ook alleen maar op subsidies. We gaan daar nog miljarden aan uitgeven, vanuit een idee wat ooit misschien goed geweest is, maar inmiddels al lang niet meer. Dus hoe eerder je daarmee stopt, hoe beter, want je houdt een systeem in stand wat niet in stand te houden dus is. Dus helemaal mee stoppen, zegt u? Helemaal mee stoppen, helemaal mee stoppen. Meneer Shahim, Diederik Samson is ook van uw partij, hè? Die werkt in Brussel, wil biomassa op een duurzame manier toepassen. Bent u dat met hem eens? Nou kijk, we hebben in Nederland een discussie gehad waarbij we denk ik veel te veel hebben ingezet op biomassa. We hebben nu een discussie dat we eigenlijk van die biomassa af willen. Toen ik nog gemeenteraadslid was, hadden we ook een initiatief in Helmond om een biomassa-centrale op te zetten. Ik heb daar toen tegen geprotesteerd, omdat ik niet geloof dat wij de 200 biomassa-centrales die we in Nederland hebben, dat we die duurzaam kunnen voorzien van biomassa. Dat zijn er te veel, zegt u. Dat denk ik wel. Hè. Zeker op het moment dat je het echt duurzaam wil doen, dan moet het komen van reststromen uit of in de omgeving van Nederland. En dan moet het transport richting die biomassa-centrales moet dan ook zo min mogelijk CO2 veroorzaken. Ja, want even om vast te stellen, we horen nu ook verhalen dat er af en toe houtsnippers vanuit Amerika naar Nederland komen met een boot. Nou, verhalen, dat is gewoon, een legitieme stroom die in stand blijft met enorm veel subsidies en enorm veel uitstoot. Ja, dat is wat er nu gebeurt. En daarvan zegt u, meneer Shahim, dat moeten we echt stoppen. Nee, maar daar ben ik het 100% met de heer Van Raan eens. Ook met mijn collega Joris Thijs heeft hij onlangs vragen gesteld hierover aan het kabinet. Dat kan ik 100% steunen. Wat we nu zien is dat die biomassa-regels in Europa, dan wordt er alleen gekeken naar of de bron, of dat komt van duurzaam productiehout of duurzame bossen. Er wordt niet gekeken waar komt het vandaan. Ja, ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij criteria toevoegen in de trant van waar komt het vandaan, het transport hier naartoe en hebben de plekken waar het vandaan komt, die hout ook niet zelf nodig voor bijvoorbeeld het bouwen van woningen, het maken van papier en dat soort zaken. Maar dus u zegt, je moet scherper kijken naar dat afval, maar dan blijft er wel degelijk nog een deel over wat je wel degelijk kan gebruiken. Ja, we moeten het kind met het badwater niet weggooien. Het is wel zo dat zelfs Milieudefensie stelt dat voor een kleine biomassa-centrales kunnen wij in Nederland voldoende restafval creëren of hebben om die operationeel te houden. We moeten dan goed kijken naar de subsidies die er naartoe gaan en of dat niet ten koste gaat van andere, betere, duurzame technologieën. Daar vindt de heer Van Raan mij 100%. Maar we moeten ook nadenken van wat we moeten doen na 2050. Want we weten ook dat na 2050 als we onder die 1,5 graad willen blijven, moeten we negatief emissies creëren. En een van de weinige technieken om dat te doen, dat heet BECCS. Dat is zeg maar biomassa. Het liefst duurzame biomassa in combinatie met CO2-afvang. We zien al dat we daarmee experimenteren. Dat is iets anders dan die CO2 die dan vrijkomt pompen in lege gasvelden. We zien bijvoorbeeld ook waar de uitlaatgassen van de centrales worden gewassen. Die CO2 wordt afgevangen en dan vervolgens wordt gebruikt in onze kassen, in de plantbouw. Want als je kassen, als je die verwarmt zonder dat je een CO2-bron hebt, dan gaan die planten niet groeien. Dus we moeten dan synthetisch of in ieder geval extern CO2 bijmengen om die planten te laten groeien. U zegt dat is ook straks, is dat nog nodig, zegt u? Dat denk ik wel. Niet op grote schaal, dus daar vind ik de heer Van Raan 100%. We moeten wel goed kijken waar we het op een effectieve manier kunnen gebruiken. Ja, meneer Van Raan, wat is daarop tegen? Want jullie gaan heel ver samen op. Meneer Shahim zegt ook van, ja, je moet niet meer dat hout uit Amerika laten komen. Je moet kijken, is het een beetje in de buurt? Maar uiteindelijk zullen we toch nog wel wat nodig hebben. Laten we met het kind het badwater niet. Met het badwater het kind niet weggooien. Je moet sowieso niet met kinderen gooien en ook niet met badwater. Dat lijkt me een goed punt. Nou, wat mij heel veel plezier doet, is dat de heer Shahim zich in ieder geval een stuk verstandiger toont dan zijn partijgenoot Samson. Die heeft ook een andere rol. En dat is winst. Hè. Dus er is misschien een klein rolletje hier en daar weggelegd. Maar in het grote geheel heeft het geen enkele rol. En waar ik wel een beetje moeite mee heb, eerlijk gezegd, er wordt steeds gezegd, ja, als we onder de 1,5 graden willen blijven, dat is helemaal geen keus. We gaan onder de 1,5 graden blijven. En daar hoort het verbranden van biomassa niet bij. We hebben alle biomassa nodig om juist die CO2 op te nemen. Ja. We trekken een heel eind met elkaar op. Ik constateer dat daar een stuk meer verstand in zit dan bij de heer Griem dan bij Ja, maar dan ga ik toch even Samson doorvragen. Waar zit het licht dan volgens u tussen meneer Samson en meneer Shaheen? Nou, de heer Samson die is voornemens miljarden steun nog door te laten gaan lopen. Subsidie. Subsidies. Ja, en maar ik heb meneer Shaheen nog niet horen zeggen dat hij daar helemaal op tegen is. Volgens mij heeft hij dat net gezegd. Wat ik net zei, hè, we moeten, kijk, die energietransitie is heel complex. Hè. Dus zomaar alle mogelijke oplossingen die we hebben van tafel vegen maakt de oplossingsrichting nog moeilijker. Hè. Dus we moeten goed kijken waar kunnen we die technologieën gebruiken om die CO2 te verminderen. En daar ligt ook gewoon een rol voor biomassa. En dat betekent ook dat die schaarse middelen, die subsidies die we hebben, dat we die op een fatsoenlijke manier, een verstandige manier moeten inzetten. Maar dat betekent dat ze ook bij biomassa terecht kunnen komen? Nee, joh, ik zal je uitleggen waar het verschil zit. Waar zit het licht? Het licht zit ertussen dat wij weten, en dat vertelt de wetenschap ons, dat er meer dan genoeg alternatieven zijn. We hebben zon. Ja, maar ik weet niet of meneer Shaheen dat ook vindt. Nou ja, maar daar zit dan ook precies het verschil. We weten dat we meer dan genoeg zon hebben, wind, water, waterstof. Mm. Dus er zijn genoeg alternatieven. Het is echt dood en doodzonde om ook maar nog een dag, bij wijze van spreken, aandacht te besteden aan een dead-end technologie. Maar dan toch nog een keer meneer Shaheen. Ja. Zeker. Gaat u gaan. Oh, ik moet, ja, u reageert graag. U wilt niet helemaal stoppen. Nou, ik denk dus op de lange termijn dat de rol van biomassa zeker verminderd moet worden. Daar ben ik het helemaal mee eens. We moeten inzetten op andere technologieën die meer perspectief hebben. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat op het moment dat wij ook bezig moeten zijn met negatieve emissies, ja, dan is BECCS, hè, dus de combinatie tussen biomassa en opvangen van die CO2, is een interessante technologie om de emissies die we te over hebben in onze atmosfeer, om die te verminderen. Maar ik probeer het te begrijpen. Meneer Shaheen, ik probeer u te begrijpen. U begrijpt best veel moeilijke woorden voor een leek, dus vergeef me dat ik u probeer te helpen. U zegt, we hebben gewoon een deel van die biomassa straks nodig, of je dat leuk vindt of niet. En dus moet je nu ook blijven kijken naar subsidies daarvoor. Zeg ik dat goed? Nou ja, kijk, ik wil gewoon alle oplossingen die we nodig hebben om zo snel mogelijk CO2-neutraal te zijn, die wil ik niet zomaar passeren. We moeten goed per land nadenken van wat voor stromen heb je, wat voor opties heb je en hoe kun je die gebruiken. Voor Nederland zie ik de rol van biomassa echt zo klein mogelijk. Ja. Waarom? We hebben geen grote productiebossen. We hebben geen grote hoeveelheid reststromen biomassa. Hè? En wat wij dus fout hebben gedaan de afgelopen 10 jaar... is te veel biomassacentrales opzetten. Maar blijft er subsidie op biomassa bestaan? Nou, als u het mij vraagt. Nee, vroeg ik aan meneer Shaheen. Excuus. Nou, als u het aan mij vraagt, zou dat niet de eerste technologie zijn waar ik in zou investeren. Omdat ik veel meer geloof in duurzame energie, wind, zon, maar ook waterstof, groen ammoniak. Maar misschien ook een beetje subsidie voor biomassa. Nou ja, kijk, ik vind hem lastig, hè, want uiteindelijk mestvergisters. Moeten de subsidies op mestvergisters? Het is totaal niet aangetoond dat dat helpt. En sterker nog, het houdt een systeem in stand waar de PvdA ook enorm op tegen. Meneer Shaheen heeft nog 20 seconden om nog één keer te zeggen hoe die hierin zit. Mestvergisters. Nou, als ik ga kijken naar ons toekomstige energiesysteem, hoop ik dat we daar zo weinig mogelijk biomassa in überhaupt in verwerken. Maar u sluit het en niet dat uit. We eigenlijk. En ik sluit het op dit moment zeker niet uit. Ik kijk gewoon heel verstandig naar de kosten van de transitie. En alle opties mogen wat mij betreft besproken worden. Helder. Dank voor dit gesprek. Lambert van Raan, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. En Mohamed Shaheen, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. We gaan nog heel snel even naar Gio Lippens. Die volgt de tijdrit op het NK wielrennen. Gio, we zijn natuurlijk vooral benieuwd naar Tom Dumoulin. Ja, hij was natuurlijk de grote favoriet. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, hij heeft het uitstekend waargemaakt. Want hij is zojuist over de streep gekomen als winnaar van dat NK tijd. Te rijden met een voorsprong van 27 seconden op de nummer 2 op Sebastian Langeveld. Die lag halverwege trouwens nog maar 4 seconden achter. Toen dacht iedereen, het wordt echt heel spannend. Misschien Langeveld voor het eerst Nederlands kampioen, maar uiteindelijk pakte Dumoulin toch voor de 4e keer alweer in zijn carrière die nationale titel na die lange rustperiode. En je merkt gewoon ook, ik heb zojuist het interview met hem gezien, hij is er ongelooflijk blij mee. Hij zegt, sinds begin mei ben ik aan het trainen en nu heb ik echt het gevoel dat ik eindelijk ook weer herstel na zware inspanningen. En En dat was voor mijn rustperiode, voor die lange pauze, was dat niet zo. Dus hij is weer echt back on track. En ik denk dat het een heel goed nieuws is in de richting van de Olympische Spelen. Hoewel, als je kijkt naar de concurrentie, het is natuurlijk niet van het niveau Filippo Ganna, Rowan Dennis, noem ze allemaal maar op dat Nederlands. Maar hij heeft nog 6 weken. Daar moet hij inderdaad over 5 of 6 weken moet hij daarmee afrekenen. Okay. Als we in Tokio, althans in de buurt van Tokio, die tijdrit gaan krijgen. Dankjewel, Gio. Zometeen Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Daar ligt de vraag op tafel of het erg is dat het buitenland nauwelijks op tafel lijkt te liggen bij de formatie. 8:30, langs lijn en omstreken. Uiteraard de EK-wedstrijd Italië-Zwitserland. Heel graag tot dan. Dag. NPO Radio 1. 7:00, Christian Bonen.